and in bida. No woman dala kumaka iko ilega rasta. Allah para tubuti itago beti. Ibi miki kiribite. No woman dala kumaka iko ilega rasta. Tonga poye ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta ku. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta ku. Kasila ibeto amina doke doi nimi yere deme ala te son deme rasta ya karate pago bagatoya rasta ya karate pania rasta ya karale oranya karale sababuya tanga poye ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta ku. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Kasila ibeto amina doke doi nimi yere deme ala te son deme rasta ya karate pago bagatoya rasta ya karate pandia rasta ya karale oranya karale sababuya tonga poye ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta ku. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ni ma ke don don de Abiche Abiche Abiche Ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta Claw Jal Duk Snyabas Rasta tengo Anye Fletcher Abeka dreke de nikamba ye, dreke de nikamba Mo fu yene bi Yaderasta pue, yaderasta fu, yaderasta kul Big draw Let's go.